De nou al vostre costat una setmana més, en Rafael Corbí, engegant una vegada més aquest ventilador musical que som nosaltres amb el Club del Country, especial per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Estem aquí al vostre costat per portar-vos una nova edició d'aquest programa, concretament l'edició número 113 de Country a Ràdio Estel. Un programa que amb la seva versió original ens arriba des del 1987 i que avui ens recordarà cançons que van ser número 1 a les llistes americanes uns quants anys enrere. Estem parlant del 1983. Recordarem 4 cançons del disc Don't Make It Easy For Me, de Earl Thomas Conley. What's right or what's wrong? And you're a little too crazy to leave it alone. When you're looking at something and it's too good to push it aside. Boy, she's got your head in the clouds and your heart in a bind. So how come you're feeling so proud when your love's on the line? Ja sabeu, els que me seguiu des de fa anys amb aquest espai, que és un dels meus intèrprets preferits de sempre, és Earl Thomas Conley, el cantant nascut el 1941 a Portsmouth, a Ohio, als Estats Units, i de ben segur un dels artistes més importants de la música americana dels anys 80 i 90. 18 números 1 i més de 30 senzills a les llistes. I d'aquest àlbum, un dels més destacats de la seva carrera artística, no n'hi ha dubte que magnífica, perquè va ser amb aquest disc que va encetar una sèrie consecutiva de 10 números 1 a les llistes americanes. Els 4 senzills que van sortir d'aquest Don't Make It Easy For Me van arribar al número 1 als Estats Units. Aquest Your Love's On The Line és una cançó enregistrada per Earl Thomas Conley, escrita per el mateix Conley juntament amb Randy Scruggs, realitzada a l'abril del 1983, el tercer número 1 a les llistes americanes de la seva carrera. Hi ha cançons que ja els hem escoltat més d'una vegada a través de recopilatoris o d'altres àlbums, però en aquest cas ho tornarem a fer perquè aquesta és preciosa, preciosíssima, la que escoltarem ara mateix. Una cançó que es diu Holding Her and Loving You. És una meravellosa cançó que ens portava la composició en Walt Aldridge i en Tom Brashfield. Va ser realitzat com a segon senzill d'aquest àlbum. Una cançó preciosa, abraçant-la amb ella i estimant-te a tu. It's the third hardest thing I'll ever do. And even here without you. And the second hardest thing I'll ever do is telling her about you. She's been good to me when things were going well. How can I tell her now that good ain't good enough? Oh, the hardest thing I've ever had to do is holding her and loving you. If she'd give me one good reason, I'd be gone. But she ain't done one thing wrong. So don't expect me just to walk out of the door. I still love her, but I love you more. Been good to me. Things weren't going right. She made my days long before you made my nights. So the hardest thing I've ever had to do is holding her and loving you. Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, en Rafael Corbí, aquest Holding Her and Loving You, anem cap al tercer senzill que es va extreure d'aquest disc, una altra de les cançons fantàstiques i precioses d'aquest àlbum. Don't Make It Easy For Me és el títol del disc, però també d'aquesta cançó, també coescrita per Earl Thomas Conley, al costat de Randy Scruggs. Sota la producció de Nelson Larkin i el mateix Conley, ens arribava aquesta, el cinquè número en la trajectòria de Conley. El senzill va ser número 1 per una setmana i va estar-hi 12 a les llistes. Escoltem de nou a Earl Thomas Conley amb aquest programa amb Don't Make It Easy For Me. Taking your time and falling apart. Acabem el revés amb aquest magnífic disc del 1983 de Il Thomas Conley, l'àlbum que es va editar en format de llarga durada i de casset el 16 de maig de 1983 i que, tot i tenir tants números 1, va ser un número 3 com a àlbum a les llistes del US Country, publicat per RCA Records, el segell discogràfic de Il Thomas Conley, des del seu segon àlbum el 1981 i fins al 1991. El darrer dels senzills és la cançó anomenada Angel in Disguise. És una cançó coescrita per Conley al costat també de Randy Scruggs, el magnífic co-compositor de la majoria de cançons d'aquest àlbum. Sentim Il Thomas Conley amb Angel in Disguise. I was just hanging out. I wasn't ready for love when I looked in your eyes. You took me by surprise. You weren't supposed to say that you loved me. You were just gonna stay for the night. I've never held a hand that could touch me and leave me with stars in my eyes. Oh, angel in disguise. You're just an angel in Fantàstica música, fantàstica companyia, gran record a través del Club del Country. El que fem ara és passar l'actualitat musical amb un disc que feia molts d'anys que estàvem esperant. Una de les millors formacions d'aquest bluegrass amb molts de tocs de música country que ens van acompanyar durant un cert temps. El 1996, després de tres preciosos discos, LPs, per Rondo Records, els guanyadors de Premis Grammy, el grup The Cox Family, varen firmar per un dels segells importants de Nashville, era Asylum Records. El grup aleshores consistia en tres filles, Sydney, Evelyn i Susan Cox, i el seu pare, Willard Cox, varen realitzar el Just When We're Thinking It's Over sota la producció de Alison Krauss. Tot i que la família va entrar en l'estudi de gravació el 1998 per enregistrar un altre àlbum per Asylum Records, varen ser expulsats, diríem així, van cancel·lar el seu contracte i varen haver, doncs, de retornar. Es varen retirar els darrers anys, varen deixar d'oferir concerts i també d'enregistrar. De cop i volta, amb aquest 2015, hem tornat a tenir la presència excepcional de The Cox Family. Possiblement també a causa de la mort de la dona de Willard Cox, la Marie, va morir de càncer el 2009, i en Willard està vivint ara en una casa d'infermeria. De veritat que la seva història és excepcional per seguir, però tot això són continuant sent perfectament vàlids en de demostrar-nos la seva música. Willard Cox forma part de la banda amb Evelyn, Lynn, Sydney i Susan Cox, i també amb en Dennis Sanderman. Ens porten aquest darrer disc que es presenta aquest 2015, Gone Like the Cotton, amb excel·lents publicacions com Rolling Stone, recomanant-lo molt especialment. Escoltem-lo. Aquesta és la cançó Good Imitation of the Blues. música de Cox Family, realment com si haguessin tornat enrere amb el temps. Bé, de fet, us ho haig de confessar, perquè això és el que ha passat. Us he parlat fa uns moments d'aquest segon disc que havien d'haver editat per Asylum Records. Durant molt de temps, aquestes cançons, aquests DVDs, aquesta música que van enregistrar, aquests dats, així s'enregistrava aleshores, doncs han estat perdudes. I al final, el gran productor Kyle Lanning, juntament amb Alison Krauss, han recuperat aquests enregistraments que mai es van publicar de The Cox Family. Després d'unes quantes trucades es va donar llum verda perquè es tornessin a editar, això sí, amb arranjaments nous i tornant els que poguessin a l'estudi. En aquests moments tot s'ha de dir doncs, que bona part d'aquesta família ja no estava en el món de la música, s'estaven dedicant bàsicament, sobretot, a interpretar la seva música en directe en funerals, més de 250 d'ells en els darrers 2 anys. O sigui que imagineu-vos el que feien The Cox Family. Bé, aquest Gone Like the Cotton ha estat doncs recuperat. El grup ha retornat a l'estudi per completar el treball que s'havia fet amb aquest llarga durada. El pare, com hem dit, va tenir un accident de cotxe l'any 2000, a causa del qual va quedar paralitzat i amb una cadira de rodes. La Marie, la mare, va morir de càncer el 2009. I la resta de la família, doncs, és la que s'ha posat a l'estudi per completar el treball i donar-li aquest toc de modernitat amb aquest disc. Aquesta és una versió dels Loving Brothers, de Cox Family amb Cash on the Barrel Hut. Got in a little trouble at the county seat. Lord, they put me in the jailhouse for loafing on the street. When the judge heard the verdict, I was a guilty man. He said $45 or 30 days in the can. That'll be cash on the barrel head, son. You can take your charge, you're 21. No money down, no credit plan. No time to chase you, 'cause I'm a busy man. Found a telephone number on a laundry slip. I had a good-hearted jailer with a six-gun hip. He let me call on missus, said number please. And no sooner than I told her, she shouted at me. That'll be cash on the barrelhead, son. Not part in cash, but the entire sum. No money down, cause a little bird tells me you're a traveling man. Days on the road, I was feeling mighty hungry, my feet a heavy load. Saw a greyhound coming, stuck up my thumb. Just as I was being seated, the driver called my arm. That'll be cash on the barrel, it's on. This old grey dog gets paid to run. When the engine starts, Lord, the wheels won't roam. Give me cash on the barrel lid, I'll take you down the road. Genial, la veritat. Aquest disc estarà a disposició de qui el vulgui comprar el dia 23 d'octubre de 2015. Avancem per als nostres oients a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principal les cançons que formen part d'aquest àlbum recuperat, com si diguéssim, de les flames de la gent magnífica de Cox Family, un disc que originalment s'hauria d'haver publicat el 1998, però que ha hagut d'esperar gairebé 20 anys a la seva recuperació. Honky Tonk Blues també forma part d'aquest àlbum, d'aquest Gone Like the Cotton de The Cox Family. every night when the clock strikes nine, she's on the go, that gal of mine. To the honky-tonks all bright and gay, with another guy to swing and sway. It's a honky-tonk blues I'm trying to lose. It's a honky-tonk blues, wearing out the soles of my shoes. If I give you a squeeze, don't give them a chance. Show you a time, it'll make your heart dance. It's a honky-tonk blues I'm trying to lose. It's a honky-tonk blues, wear out the soles of my shoes. Fabulosa, la seva música. Qui ens ha acompanyat, doncs, la música de The Cox and Family. Què anirem a escoltar ara mateix? Doncs un altre disc publicat aquest en 2015 a càrrec d'un duo magnífic, un duo de North Carolina format per l'Emily France i l'Andrew Marlin. Després de realitzar tres àlbums produïts per ells mateixos el 2010 i entre el 2011, ens arriben també amb molta més música valenta. Varen publicar aquell famosíssim This Side of Jordan, famosíssim dins els segles d'aquest country, folk i americana music, que es va publicar el 2013. El 5 de maig d'aquest 2015 varen publicar el disc anomenat Such Jubilee, i aquest no és un àlbum normal i corrent, és un àlbum que segueix una línia molt ben marcada i excepcional a càrrec de Mandolin Orange, Old Ties and Companions. Never let these ties sever. Just breaking bottles in the yard, never steal my mind again. Like old ties and companions, just sitting on the fence. The tunes we've carried through the years will change, and man, that's just enough keep these ghosts around those haunted few. But old ties and companions, you and I were just passing through. Thank you. 100,000 miles of lonely track, holding back tomorrow. Someday I'll hop along and ride it home. But old ties and companions, we never leave alone. So old man, give me endless time, never let these ties sever. Heaven knows in all this fooling round, these times won't last forever after all. Quan et fas gran i en el món de la música, el que te'n dones compte és que personatges que has seguit en els anys, com per exemple alguns dels millors compositors, ja han marxat, Steve Goodman, Kate Wolf, Yucha Phillips, però també te'n dones compte de que la música evoluciona per si mateixa, de que la música torna i de que hi haurà gent que les properes generacions consideraran els seus estàndards, els seus clàssics, i la veritat és que aquesta nova gent que arriba ens fa somriure de valent com Mandolin Orange. No es fa somriure perquè les seves cançons siguin divertides, sinó perquè veiem que la música no s'aturarà mai. Mandolin Orange, des d'aquest disc Such Jubilee d'aquest 2015 amb Rounder. Just alone, some old rounder, never meant to hurt no one, but some flames are hard to simmer. I wore my pride on my bad side, and on the other kept my hand close by the trigger. Some folks are guided by the weight of their tongue, we all fall silent at the end of a gun. Now I'm just alone, some old rounder with a number for my name and a rope to haunt my dreams. They're gonna hang me, boys, from a tall, tall tree. Those demons then be the death of me. Some folks are guided by some light of the Lord. For me, I was blinded, and I'll never afford my salvation. Just alone, some old rounder. Darkness grows and then it's gone, and at the end of its lonely road, those deeds you've done, they say you'll never go home. Some folks are guided by the love they share. Darkness called, left me unaware. Now I'm just a lonesome old rounder, with a few last words and one last hill. They're gonna hang me, boys, come the morning light, when darkness smiles and all is still. All is still. country folk, americana music, dieu-li com vulgueu, però sens dubte que és meravellós. Recordarem ara una de les grans llegendes del country amb un àlbum editat el passat en 2010, un recopilatori que es deia A Collection of My Best Recollection. Eren peces que ens aportava en George Jones, aquest intèrpret nascut el 1931 a Saratoga, Texas, i que va morir el passat 26 d'abril de 2013 a l'edat de 81 anys. Un personatge dels més carismàtics, sens dubte, de la història de la música. Escoltarem a Thumper Jones, a No Show Jones o The Possum, com se'l coneixia, amb aquesta fantàstica peça, de les més conegudes de la seva discografia i que tanca aquesta col·lecció. He Stopped Loving Her Today. He said I'll love you till I die. She told him you'll forget in time. As the years went slowly by, she still preyed upon his mind. He kept her picture on his wall, went half crazy now and then, but he still loved her through it all, hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed, dated 1962. He had underlined in red every single I love. I went to see him just today. Oh, but I didn't see no tears. All dressed up to go away. First time I'd seen him smile in years. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door, and soon they'll carry him away. He stopped loving her today. You know, she came to see him one last time. Oh, and we all wondered if she would. And it kept running through my mind. This time, he's over her for good. He stopped loving her today. And soon they'll carry him away. He stopped loving her today. Genial, sens dubte, aquesta interpretació d'aquest mateix disc, d'aquesta col·lecció. Extraurem una cançó que figura amb aquest àlbum com no realitzada prèviament, allò de tan clàssic de Previously Unreleased, que moltes vegades és el reclam perquè compris un disc. És una cançó que es diu I'm a Long Gone Daddy. De totes maneres, no sé pas d'on t'ho han tret, és una peça que jo vaig considerar en el seu moment, i dic, home, una peça original de Hank Williams, que també havien interpretat en Delbert Baker, en Norman Waite, o fins i tot els tres Hanks Williams amb aquell àlbum recopilatori, però que George Jones no havia interpretat. Però bé, jo l'he trobat amb un LP que tinc de George Jones, de l'any 1987, el Too Wild, Too Long. Per tant, això de que no es havia realitzat mai, ho poso molt en dubte. Si cas, és aquesta versió. I'm a Long Gone Daddy. Escoltem la música de George Jones. Thank you. always sit around and pout. And now I've got enough, so I'm a stepping out. Lord, I'm a leaving now. I'm a leaving now. Lord, I'm a long gone daddy. I don't need you anyhow. Lord, I've been in the doghouse, the doggone long. And when I get a kiss, I think there's something wrong. So I'm a leaving now. Yeah, I'm a long gone daddy, I don't need you anyhow. Gonna move on. A gal that wants to treat me right. You go get yourself a man that wants to fuss and fight. Lord, I'm a leaving now. Hey, I'm a leaving now. Lord, I'm a long gone daddy. I don't need you anyhow. Well, you thought your jaws were wagging and they never stop. You never shut your mouth until I blow my top. So I'm a leaving now. Now things have changed, you'd rather fight than eat. So I'm a leaving now. Hey, I'm a leaving now. Cause I'm a long gone daddy, I don't need you anyhow. Lord, I'm gonna do some riding on my midnight train. I'm taking everything except my ball and chain. Lord, I'm a leaving now. De peces de l'actualitat musical per acabar el programa, però abans un altre dels temes que surten amb aquesta col·lecció del 2010 i que tampoc havien estat realitzades anteriorment, una cançó que se'n va enrere amb el temps en la versió d'Eddie Arnold, I Really Don't Want to Know, i que també van interpretar gent com Faye Tucker, com la mateixa Dolly Parton, com Hank Snow i molts d'altres, fins i tot Elvis Presley també en va versionar. I la versió original de George Jones la trobem el 1965 amb un duet amb Jen Pitney. En aquest cas és en solitari. I really don't want to know. I don't ask where you're going or when you're coming home. If you love somebody else, I don't want to know. Don't call his name when you're sleeping. Please don't let it show. I've got my suspicion, but I pray that it ain't so. Should he ever call you, keep your voice down low. 'Cause if you love somebody else, don't want to know. Doncs arribarem fins al final del nostre programa i ho fem amb l'actualitat musical en dues cançons. El número 2 de les llistes americanes, CBO Country Breakout Chart de la gent fantàstica de Music Row. Número 2 aquesta setmana, senzill extret de l'àlbum Illinois. És on va néixer, de Brett Eldridge. Aquesta cançó que arriba al número 2 porta el nom de Lose My Mind. Send me to another planet, get inside my brain. I knew that when I met you I would never be same. But I let you take me over, girl, so I want to blame. Oh. You make all my screws come loose. Got me perfectly confused. Després del número 2 ja vem salutacions de Rafael Corbí. Ha estat a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat una setmana més. www.clubdelcountry.com o la pàgina web de Ràdio Estel. Us deixem amb el número 1 aquesta setmana, que és Maddie and Jay, un duo de Madison Marlowe i Taylor Jay. Són cantants, compositores i guitarristes. Per Dot Records arriben amb el seu àlbum de debut Start Heal, amb les cançons Girl in a Country Song i Fly, el seu nou senzill que arriba aquesta setmana al número 1. A reveure. Baby, baby blue staring in the window pane, just counting drops of rain, wondering if she's got the guts to take it. Running down her dreams in a dirty dress, now her heart's a mess, praying she will find a way to make it. Keep